اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. سورة أنفال فارون مدرسة وجد تسميه لواتي سورة أنفال ورتولي وي بيامد آغين ورس ترتا دا سورة أنفال بل نموم ويلو دا سورة أنفال دعوة مدرسة ويلو أو دا سورة أنفال خلاصة مدرسة ويلو مختصر خلاصه می ده تویلی وچی صورت انفال پا دو حصو بانی مشتمل ده دو بابونو بانی مشتمل ده. اول باب ده صورت انفال ده تر سلوی اختم آیا تا پوری او دویم باب ده صورت انفال ده یو سلوی اختم نوالی ده صورت تر اخیر پوری ده دو بابونو می ده تویلیو او بیا می ده تویلیو چی پا اول باب ده صورت انفال کی اغی که دو دعوی دی یو دعوا پا اول آیات کرا قل الانفال لله والرسول دا یو دعوه ده صورت چه غنیمتونه ده الله و ده رسول په اختیار کړي او دویم چکم ده نو دویمه دعوه ده دی صورت دا هغه په یو کم سلوی ختم آیات کې چې وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. نو په صورت کې دعوی چې دی هغه دوه دي او بیا د دې دوو دعوو متعلق ما تاسو ته خبره کړې وا چې په صورت کې بیا تر از داس چلیږي چې د اول دعوی لپاره علتنا وجوهات ذکر کړي نو هغه دیار لس علتنا په دې صورت کې ذکر کیږي د اول دعوی لپاره او د دویم دعوی لپاره په صورت کې قواعد او قوانین ذکر کیږي. اول دعوه دا ده چې غنیمتونه د الله او د رسول دی نو ولی دی وجه سره نو هغه وجه برته ذکر کوي دیار لس او دویمه دعوه دا ده چې د الله دپاره د کفارو سره جنگ وکړي په کومه طریقه وکړو سبق او په جنگ کې څنګه ترتیب به مووي نو د هغې دپاره قوانین ذکر کوي دیارلس نو دیارلس هغه دي او دیارلس دا دي. بیا نو په دې اول باب کې درته ما ویلي چې اته به درته علتونه ذکر کوي وجه به ذکر کوي د اول دعوې او پنځه به درته څه ذکر کوي قوانین ذکر کوي د دویم دعوې سره متعلق او په دویم باب کې او بیا د حساب بل شانتی وي بیا بل عکس وي پاره کې بل ته بیا پنځه وجه ذکر کوي نو دا به دیار لسی او د دویم دعوې متعلق بیا اته قوانین ذکر کوي نو په دې طرز باندې بچلېږي دا مې ته ویلو او په صورت کې بیا نور چکم دی نو دیار لس جملې د توحید د پاره هم راغلي. بسم الله الرحمن الرحیم. يسألونك عن الانفال پختنه کوي د دې تانه عن الانفال په اړه د غنیمتونو کې. انفال جمع د نفل ده. نفل ستا ویل کیږي نفل اصل کې وای زیاتی سیسته چې یو شی ستانه زیات وي نو هغه ته نفل وای. بیا دلته کې انفال غنیمتونه د انفال اطلاقات بیا محدثین او فقها او مفسرین را نقل کړی دي پنځو سیزونو ته نفل ویل کیږي. یو نفل مطلق غنیمت ته هم نفل وای. دویم نمبر نفل چکم ده ده غنیمت پنځم حصے ته هم نفل وای. دریم نمبر ده غنیمت اغه د کفار په علاقه کې چې تکم شه دغه شانتی مونده کې نو اغه تم نفل وای. څلورم نمبر نفل اغه اغه ته وای چې کله امیر المؤمنین یا امیر د جهاد اغه اعلان وکي چې چا چې کم کافر مړ کو نو ده اغه نه چې کم مال واخستو نو اغه ده اغه ده من قتل قتيلا فله سلبه نو اغیتم نفل وی. او پنځم نمبر نفل مالفه ته کوم دی اغیتم وی لیکيږي. نو دلته کې د انفال نه مراد غنیمتونه دي. دلته بیا شان نزول کې عمر ته وی شان نزول نه دوره مونږ نشو بیانوله زکه چې ګرانه وی بیا وخت ډیر لګيږي. خو دومره خبره ده چې دلته د صحابه او اختلاف راغې د بدر د غزا نه ورستو په دې خبره کې چې غنیمتونه بده چا وی. اختلاف دا سراغ چکلا پا بدر کی کفار و شکست خوڑو نو سا صحابه خدا کفار و پسی لارل دا سی ویز غلول او غنیمتون راغون کل سا صحابه دا سو چه غدل تفاتشو در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در تحافظ پا خاطر باندی. نو رستو اگر چا چ جنگ کڑو او وی غنیمت زمون حق دے او دی بل ڈلی وی چنا غنیمت خود زمون حق دے زکہ چ مون در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کولو یا دغه دے یا دغه سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ غ واقعہ دا چا وی زرالم زمارورم شہید شو او په غنیمت کې یو تور چ کم دینو اغه مار واخستا نو ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تور راوړ چیا رسول اللہ دا تور مال راک پیمات وی چنا دا تکیدا پوشوی داستا حق نده داد ما حق نده داد مجایدینو حق ده روز تو دا آیات نازل شو نو دا آغی پا بارکی نو دا دوالا مسئلی پی حل کیگی یو دا مشکلات چکم راغلو یو دا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ غا واقع دا نو یسألونک عن الانفال پختنکی دیدتانا عن الانفال پا بارد غنیمتونو که قل ورتوای الانفال لله والرسول غنیمتون چدی لله دا اللہ پا اختیار کی دی والرسول و دا رسول پا اختیار کی دی دا رسول پا اختیار کی سنگ دی مفسرین وی قل الانفال لله غنیمتون پا ملک دا اللہ کی دی و تقسیمها مفوض الى الرسول او تقسیم دا غی چدی غس پارلشو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اغب تقسیم اینو بیا پا دی انداز باندې چې اولشی نو بیا رستو غيو سل ویختم آیات چې راضی چې وعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذل قربى واليتامى والمساكين بیا په اعتراض ناراضی زکه چې دلته راضی چې غنیمتونه د الله او د رسول په اختیار کې دي او الته کې وای چې نه غنیمتونه چې دي هغه تقسیمیږي پینځم حساب دغه شانتی بیت ال دغه پینځو کسانو ته وی او داغینه علاوه چې کوم دي دا تلوري سی او بیا په مجاهدینو کې تقسیمیږي نو بیا بعد حضرات دا وی چې را دا آیات منسوخ ته واغې ناسخ ته نه مونږ وای چې دلته کې دا څه دی چې غنیمتونه د الله او د رسول په اختیار کې دي دا وی په حکم باندې به تقسیمیږي نو بس هغه آیات چې راغی هغه دې حکم دی هغه دې تشریح دی او هغه دې تفصیل دی او دا دعوه وخا دا دعوه د صورت چې غنیمتونه د چا په اختیار کې دي غنیمتونه د الله په اختیار کې دي تقسیم به رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي بل دا د صورت دعوه شو اوس په بیا په دې باندې رستو سکی بیا به دې وجه ذکر کوي اوس په دې میانس کې کوم دینو د غنیمتونو مسله پریږدي چې دا دومره ضروری نه ده راشي فزان ځان اصلاح کوي ځان سم کوي نو د هغه لپاره څه آداب بیانې فتق الله نو او یری کوي د الله نه تقوا او کوي د الله نه فتق الله فی التنازع فتنازو کی اختلاف مکوی پخپل میانس کی و اصلحو ذات بینکم او جوڑو کی پخپل میانس کی دویم دغه داده ادب داده چې یو د الله نه دار د حقوق الله کی دویم نمبر پخپل میانس کی معاشرت او اصلاح جوړق کوم درا وری مسلمانانو ترمیان د سوی اتفاق وی دریم و اطیع الله و رسوله د الله تعالی او منی و رسوله د رسول د الله تعالی منی دا غی ته حکم پدی بات قرار هغه تسلیم کی هغه امانی ان کنتم مؤمنین کچرت یی تاسو مؤمنان د ایمان تقاضا دارت سره د الله او د رسول اطاعت ته او دا غتا بیدار شي اوس داغین اورستو فدیمینس کې چې قانون راځي نو د قانون نمخ کې داغه فمینس کې پینځه آداب خی مؤمنان وتا پینځه اصول د پینځه صفات د مؤمنانو ذکر کوي چې مؤمن کې بدا صفات نه او بیا داغه پینځه صفات په بدل کې بیا مؤمنانو ته پینځه بشارتونه او زیری ورکړي دا به تر دغه سلورم آیات پوری وي انما المؤمنون یقینا مؤمنان چې دی الذین دا کسان دي اذا ذکر الله کله ذکر کله شی الله تعالی نوم ده الله وجلت قلوبهم نخافت قلوبهم او یریگی زړونه ده دوی ده دوی زړونه او دارشی مؤمن سره هغه داریگی ده الله تعالی ده نوم سره ما تاسو ته ویلو امام مالک رحمت الله علیه له کس راغه او دا پختنه ته نو کړه وی چې الله تعالی په عرش باندې استوا څنګه کړی ده نو پاک خواله رااله ده الله ده نوم هغه ستو سره او داغه ده ذات ده تذکری سره دغا شانتی ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها چوا اغه ته او کس راغه وی الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې الله لیدل او کینه ولیدل نو ام المؤمنین بعد دی دا رپیدل غند پیرالل او ورته وی ته دومره نه یریګه د الله نه چې الله نو مخلی او دغه شانتی بس پاسانه باندې تا دا سوال وکړو لیکن زمون حالت خدا سے نه ده کنه وجلت قلوبهم او یریګه زونه لاغوی اس پدیدا کیوں وچ لونے وڑارشی ور پیگی او فسورت رعد کے براشی چ علا بذکر اللہ تطمئن القلوب تے فذکر دا اللہ بانے خزڑو دا مطمئن کیگی التا کوئی اطمینان راضی دل تا وئی ڈار راضی نو گورا دا اللہ تعالی نوں یو خدا را چه پدوا قسمه ده پدوا اندازه ذکر کی گی کله ده عذاب او ده تکلیف ده پارا نو بیا اغي وقت سړی وډار شي کله بشارتنا جنتنا او ده زیری په دوران کی بیا سړی مطمئن شي یو مان دادا دیو مان دادا چه ال تکی اول سړی وډار شي بیا اطمینان راشي دا سړی ډار نه ده لکه څوک چې د چا دشمن وي خدا ته ډار ده چې دوستی ده امینه ده خو بیا هغه روښتا نو بیا اطمینان مو سره او ډارم پکې وي ها الا وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته كلت اولستيش فدي مؤمنان باندي اياتنا ده الله تعالى نزادتهم ايمانا زياد اذا اياتنا هم دي مؤمنان لرا ايمانا ايمان مؤمنان ل ايمان زيادتي پاغی کی قوت راضی پاغی کی تا دغه کوم دنه ترقی راضی په ایمان قران کریم کې دا یو کمال لې چې دا ایمان د سړی هغه ما تاسو ته بل ورځ د نیشاپوری قول ویلو نیشاپوری یو غټ مفسر ته شوی دی هغه وایي څوک چې قران وایي قران زده کوي د د په عقیده کې بغړوډی ناراضی ښا ایمان به مضبوطی تکړه به قوی به په دې انداز باندې نو زادتهم ایمانا زیاتی کی دوی لره ایمان نور د ایمان ورل زیات کی رڼا په ایمان کې زیات چې بیا خو په دې ځای کې مسلی دي چې ایمان کې زیادت راځي او کنه راځي نو پاره کې دوره نزای لږی غونټه کړه د محدثین او د فقهاو دواړه وایي چې او په ایمان کې په یو انداز زیاتواله او کمواله راځي او په یو انداز باندې ناراضي خو شوی هغه ایمان دغه چې کوم دی مطلق چې کوم دی پاره کې په نفس ایمان کې ناراضي او په نور د ایمان کې په ایمان کامل کې پاره کې زیاتواله راځي بس دا دوره خبره نه ده وعلى ربهم يتوکلون او بل صفت د مؤمنان داده چه و علا رب دهیم پر قلبانی توکلون زان سپاری گورا مومن سڑه چی وی نو ده اعتماد با پچا باندی وی ده اعتماد چه کم ده نو اغب پا اللہ تعالی باندی وی توکل ستا وی الوسوق بموعود اللہ تعالی ده اللہ تعالی پا وعدو باندی اعتماد لرل ده تا توکل وی لکیگی نو درین صفت پا ده مومن دا وی سلورم صفت سده الذین یقیمون الصلاة دا مومنان اغا خلق دی چه پابندی ده مون کئی دا سی پابندی کئی یعدونها ادا کئی بفرائضها و سننها و ارکانها و آدابها و شرائعها دا طول علماء لکلی دی دا غید فرائض و دا غید مستحبات و دا غید سنت و دا سننو او دا غرنگ دا غید شرائع و دا غید ارکان و دا طول خیال ساتی نو دا غید سوی دا غید مومن ویخا و من ما رزقناهم ينفقون او بل صفت مومن داده و من ما رزقناهم او دا غنچ مونگ ورکلی دی دویتا بعض دا اغنه چه مونگو تا ورکلی دی ينفقون دوی خرچه کئی نو دا تر دی پوری پینزه صفات چه دا مومنانو دری صفات دا مومنانو اغا دا زره سر تعلق ساتی یو سا چه ده یو دا اغا دا اللہ تعالی دا نم نویرا دویم نمبر چه کم ده نو دا قرآن سر دا ایمان زیادتو او دریم نمبر پرق توکل او یو صفت چه کم ده اغا بدنی ده یقیمون الصلاة پابندی دا موس کول دای بدنی صفت ده و من ما رزقناهم ينفقون دای مالی عبادت ته نو پینزه امور دا پا مومنانو که خب پا کامل درجه باندی او دا دا مجاهدین و صفات دی او سرور تاسو مجاهدین گو رئی چه دا صفات پا کیوی خدا کامل مجاهد دی کنون و مجاهد خوده خدا دا چه کم دوری پا کشتره پا کار دا چه سره دا صورت انفال پا دی دو آیاتونو بانی دا مجاهدین و اسلاو کی مجاهدین و رون تا دی آیاتونو صحیح ترغیب ور کی حسن بصری نه چا پختنه وکړه وی ته مؤمن یو کنه هغه ورته وی که په دې معنی سره وای چې ایمان دې راوړل یو کنه دې راوړل وی او مؤمن ما خو کته وای چې سورته انفال مؤمنی نو بیا راته کیسه ګران ده دا سورته انفال مؤمن دار ښا اولایک هم المؤمنون حقا اولایک دغه کسان چې دي دغه صفات والا کسان هم المؤمنون دغه کسان مؤمنان دي حقا یقینا خوښ وی دا یقیني مؤمنان دي چې دا صفات په چا کې په صحیح طریقه موجودو نو دا بدنی لحاظ سره د الله تابعدار مالی لحاظ سره د الله تابعدار قلبی لحاظ سره د الله تابعدار نو دا صحیح مؤمن دی دشتونه مؤمن دی او دا بر دې صورت په اخر کې مراشی والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا خوښ دی نو البته به مراشی چې مؤمنان مهاجرین مجاهدین انصار دا سری دا حقیقی مؤمنان دي دا یقینی مؤمنان دي دا سوکو دا صحابه په حقیقی او هغه وخت کې د دې اول خطاب صحابه نو یقینی مؤمنان صحابه دي ښا نن خلق د صحابه په شان کې ګستاخی کوي صحابه او کافر وي نو دا ډېر بدبخت سړی به چې الله وی ولای کوم المؤمنون حقا او دې بدایي په شان کې دا کوي لهم درجاتن نو دا یو بشارت بشارت ورته دا چې دی یقیني ایمان بشارت ورته ورکو دویم لهم درجاتن خاص د دوی لپاره درجاتن ډیر درجی دي عین دربهم پنځ درب خپل باندې در رب په دربار کې د دوی لوی مرتبه دي دای دویم بشارت شو دویم زیره شو دریم دار و مغفرتن او دوی لپاره مغفرت دی بخنه دا څلورم دار و رزقن او دوی لپاره رزقم دی کریم عزتمن رزق دی څنګه عزتمن رزق دی دغه وای نسفی وای په مدارک کې وای صاف عن قد الاكتساب وخوف الحساب ذات رزق دی چې د ستړی کېدو نه ستړی ځان په نستړی کې او دغه شانتي چې کوم دی نو د دین هم نه ډاریږي چې بیا به را سره حساب کوي په جنت کې بیا حسابونه نشته دی نو پنځه صفات او پنځه بشارتونه مؤمنانو ته ورکړل دا په دې مینس کې چې دی قانون ته ځان تیار کړي مؤمن خو به داسې سړی وي چې د الله حکم راغی بس وی آمنا وسلمنا ما منلې او بس تسلیم کړې مې دی نو دا صفات په کې موجود دي په مؤمنانو کې اوس دا غي نه پس در تماوي اوله دعوه را واخلي قل الانفال لله والرسول غنیمتونه د الله دي او غنیمتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اختیار باندې به تقسیمېږي نو د دغه دعوی د فارماتا توي ديار لس وجب ذکر کوي اتبه په دې باب کې اوله وجدادا كما اخرجك ربك من بيتك بالحق دا اوله وجره چې دا بیانې اوس دلته کې دا کمات له په دې کاف کې دا بیا موږ مفتی صاحب دی شفیق مفتی صاحب دی وخت کې د سورته انفال سورته توبه تفصیلی درس کړو نو هغه بیا کافی وخت دوه دوه نیمه میاشتې هم کړو یو نیمه میاشت ته دوه میاشتې خو دغه سان کې کړو هغه کې بیا موږ را پوره تفصیلات ویل دي هغه بیا دا یو یو آیات باندې پوره بحث ته خو ساو کو نه کیږي دا کاف چې په دې کې بیا پوره بحث ته د بحر محیط کې ابو حیان لوی مفسر دی ښا او آلوسی په تفسیر روح المانی کې په دې کاف کې اتل لسو ذکر کړی دی خو موږ هغه نه ذکر کوو بس ما تاسو ته ویلو کلا کاف تعلیلی راضی کلا هغه مخیری ترجیح دی لور کړه چې دا کاف تعلیلی دی نو کاف تعلیلی چې شنو وجه بیانې علت بیانې ولې غنیمتونه د الله دی زکا چې ته الله او باسلې د کورنا ته جهاد ته میدان ته الله تعالی بوتلې د مؤمنانو خوخه نه و د دقیقه قافلې د دغه سره د جګړې د ملحکر سره د جګړې خو لیکن الله تعالی تاسو الته بوتلې نو چې الله بوتلې دا جنگ د الله تعالی په اختیار دا الله په حکم باندې شوی دی لہذا غنیمتونه هم دا الله په اختیار باندې دي کما اخرجک د دی وجنه چې وباتل تعالی را ربک ربستا مم بیتک د فورستانا بالحق بالحق نح په حق سره معنی دا ها نو بالحق دلته معنی کړی دا بنیت الجهاد په نیت د جهاد باندې تل کور نه الله تعالی بهر کې او تلاری و ان فریقا او یقینا یو ډله من المؤمنین د مؤمنانو لکارهون مخابت گنون کیو ہاں بد گنون کیو دی وتو لرا ولی وتل مومنان صحابہ پدی باندې بد گنن پ جہاد باندی نا صحابہ او داشے چیر مونگا د لخر سره مخامخ شو دای نه وقاولا او دغه سره چې په قافلی سره مقابله وکو خود لخر مقابله نه وقاولا یا عدالت دې ته وی کراهت تبعی په طبیعت کې په سړي باندې بوج راځي کنه جنگ ته سړي دی نو خلک وای وي د جنگ صحیح کیته خوان کې خو میدانی طریقي نو دا ته خامخا په سړي باندې انسانان و غیم نو تبعا راغله دانه چې نه غي دابت ګڼلو یجادلونک فی الحق بحث کول تا سره جګړه کول بحث کول بیوباحثونکا بحث کولو تاثر فی الحق پا حق جہاد کی بعد ما تبینا پس داغینا چراح کارا شویو دویتا سشیو تراح کارا شویو حکم اللہ حکم دا اللہ تعالی چی اللہ ویچی ورشی تا دیداغ سر لخکر سر جنگی گئی یا بعد ما تبینا لهم پس داغینا چی دویتا کارا شویو سشی دا اللہ تعالی اغا فیصلا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبا اللہ پا دی جنگ کی فرق حور کی داورتا اللہ تعالی کارا کولو نو دوی سکولو دوی بحث کولو که انما یساقون الی الموت داتی بده گانلو لکه چی دوی بوتله لشی مرکتا و هم ینظرون او پداتی حال که چی دوی دی مرکتا گوری یعنی مخامخ مرکتا یو سره ور بوزی نو داتی مشکلات او داتی تکلیف ورتاو پدغه حالت که نو دی که سو مقصد داو چه گورا میدان ده جهاد تماتبو تلی ده دی مومنان و ده دی صحابو خود ده طرف تا دورا ده نو رغبت نو ما بوت لینو لحاظ آقا نیمتونه بده چه پا اختیار بی زمان پا اختیار بانده بی دویه ما وجه ذکر کئیس و اذ یعیدکم الله بیا نور دیده که ده بدر واقع علما ذکر کئی آقا چه کلا بیا تفسیری وقتی سره ذکر که خود دی وقتی نذکر کی گن دویه ما وجه دویه ما علت الانفال لله و سروائخا غنیمتون دا اللہ پا اختیار کی دی ولی و اذ یعیدکم اللہ زکا یعید فاغا وقتی چه وعدکو لتا سراتا سر اللہ تعالی احد الطائفتینی دا یو دا دوار دلونا دوار دلی سوی یو دا قافل دا ابو سفیان و چه دا شام نراروان و مکی تکلا او دوائی مدل چه کما دا نو آغا سوا آغا لخکر دا ابو جهلو دا دوو که با اللہ گی دا تاسو لیو در کوم خا یو با در لدر کوم نو دا وعده تاس سر اللہ کری وا گور دا اللہ پا وعده دا اللہ پا نصرت دا کار شوه ده نو غنیمتون لیل چا پا اختیار کیوی دا اللہ پا اختیار تی انها لکم چی یقینن دا غدوو دلو که بدای وستاسو دا پاروی و تودون او تاسو قوخولا ان غیر ذات شوکتی چی دا غا چی یقینن دا غا بیتاقت دلا بیتاقت سوا اغا قافل دا ابو سفیان وا مومنان دا خیال چیر دا مون جگر دا غیر سر راچ نو خدا زکا مومنان کم پا تعداد که دری سوا و دیار بسو لخکر دیر مضبوطو اغا چی گمدنو اغا زر کسانو او طول مجاهد و مسلحو مسلمانان سر اوزار و وسائل اغا کمو نو پا دی وجبان دوی دا خوالا تکونو لکم و یرید اللہ اراده لری اللہ تعالی اللہ پاک ولد دی دا سر جگر را و سر لخکر سر دا غی علت و وجر ذکر که چی اللہ وی چی ما دا لخکر سر استاس و مقابل ذکر را استا و یرید اللہ اراده لری اللہ تعالی ایو حق الحق چی ثابت کی حق ایو ظهر الحق چی غالب کی حق بی کلماتی ہی پا کلمو دا مدد خپل سر بی کلماتی ہی بی مواعیده النصر پا موعدو دا نصرت خپل سر داوی پا دی خپل وعدو سر چکم دی اللہ تعالی دا غکی مدد کی و یقت عدابر الكافرین او کٹ کی جڑ دا کافرانو دا جی کافرانو بنیاد اوزی جڑ کٹ شی چی اغی ختم چی اللہ وی ما دا غختل دا دی وجه نماوی چی رفتاسو جگر دا لختر سر اوشی نو چی دری سوا و دیار لس پزر و کسانو مجهد و مسلح و بانده غالب شی نو پتا باو لگی چی ولک دا حق و زکا دا کم کسان پا دیر و کسانو غالب شو پا کم و وسائل و پا کم و اسباب و لک کسان پا اغدیر و اسباب والا بانده غالب شو نو دا پتا باو لگی گی لیوحق الحق و یبطل الباطل او سا اللہ تعالی دا لیوحق الحق چی پا دویم ذل لاغی دا اس وجه و علت بیانی دا یقت عدادر الكافرین دا پارا چه دا کافرانو دا جڑا و بنیاد اللہ ولی و باسی ولی ختمی اللہ وی دا دید پارا لیوحق الحق دید پارا چه ثابت کی حق و دید پارا چه ظاہر کی حق و یبطل الباطل او ختم کی لری کی باطل لری کی ولو کرح المجرمون اگر که بدگنی مجرمان دا حق غالب کی دل او دا باطل ختمی دل داو مجرمان خلق بدگنی خلق لیکن اللہ وی دی غالب کم دا دوی ما وجه ذکر که چه گورا دا پا غط طایفه بانی چه غالب کلی دا ما غالب کلی ما دا غذای تا بوت لی استاد جگر مداغی سر شروع کلا او ما دا لبیا فتح در کلا نو الانفال لله غنیمتون پا اختیار دا اللہ تعالی کی دی دا دوی ما وجه ذکر شوا دری ما وجه تا تو مدد دا چانا گوخته و دا اللہ نم مدد نو گوخته دا اللہ مدد نم گوخته و نو چه تا تو پا جنگ که دا اللہ نم مدد گوخته نو معلوم دا چه تا تو اللہ تا محتاج ہوئی نو اللہ تا چه محتاج غنیمتونم دا اللہ تعالی پا مر تقسیم کی کنا استستغیثونا پا غا وقت تاسو مدد غختلو استغاثا طلب الغوص طلب دا مدد کول دا چانا ربکم دا رب تاسونا فاستجاب لکم نو قبول که اللہ تعالی تاسو لردغ دعا دا نصرت انی ممدکم پسنگ شان قبول کرده انی دا تفسیر دا غی کئی دا سی قبول کرده دا تیوی انی ممدکم ز امداد کون که مستاسو بی الفن پزر سر من الملائکتی دا ملائکونا مردی فین چی یو بل پسی بشا تراروانوی دا سی دستاسو مدد کم اللہ تعالی در تووی نو داو گورا مدد تاسو دا اللہ نغخت ده اوز چی مدد مو دا اللہ نغختنو غنیمتونو اختیار او دا غنیمتونو تقسیمو ملہ تپریده فس خا وما جعله اللہ الا بشرا دا جواب دا سوال ده سوال دارا دیه چی اللہ تعالی چه مدد ده اللہ ده طرف نده نو بیای فرشتی ولی را لگلی بغیر ده فرشتون اللہ تعالی مدد نشکولی نو جواب که چه نا وما جعله اللہ نو گرزولی اللہ تعالی دارا لگل ده فرشتو الا بشرا مگر زیره یو دا صرف ده زیری ده پارو ولی تطمئن بهی قلوبکم او دی ده پارا چه مطمئن شی پاغیبانی رو نستاسو انسان دات یو طبیعت ده چه سوک و سر لگ دیر یو زائش نلازره مطمئن شی اللہ وی دامی ده دیر پار را لگلیو ومن نصرو الا من عند اللہ او نده مددو مدد ندل ده که ما تاستر نصر معنی کروی پاول ده بقره که حل تبا میره تمانی کولی ده یو لفظ قرآن که میتر عرول دلتا ده نصرت نموراد غلبه ده ومن نصرو نده غلبه الا من عند الله مگر ده طرف ده الله تعالی نده ان الله عزیز حکیم یقینا الله تعالی زور ورده و حکمتون والا ده نده مدد ومن نصرو دلتا که اغا مستثنا منهو چه ده اغا مخذوف ده ومن نصرو موقوفا بنزول الملائ اکتی او نده مدد موقوف پا نزول ده ملائکو باندی الا من عند الله مگر ده طرف ده اللہ نده غلبه پا دی نده موقوف خواه البته فرشتی راغلوی او ده خبره چی مطلب جنگ کرده غرست رازی از یوغشی کمن نعاس ای پینزم وجه و بوره پینزم وجه اللہ تعالی وی مد غنیمتونه زما دي زما په اختیار کې دي ولی زکا چې په صح حالت کې په خاص انداز باندې مدد تاسو چا کړو ما کړو هغه څنګه وغداو اذ یو غشی کوم نعاس په وخت کې پټول تاسو لرا ان نعاس پر کالی می تاسو ویلې و نو مالا تاسو په لهجه کې راټکه ناراضي صحیح وا خدا غده چې د غلک خوب راشي سره دا غونتی وای کنه هغه ته وای امانتن لل امن د پاره امن یو امانه دا یو امن دی امن هغه ته وای چې دا خطر بالکل ټل گیا خطر ختم شو او امانه هغه ته وای چې اسباب د خطرې خو موجود دي خو لیکن د ستا د زړه نه ډار ختم شو نو هغه ته امانه وای وینزل علیکم من السماء او راوی ورو پتا سو باندې من السماء د طرف د بره طرف نه ما ان اوبو اوبو در باندې الله پاک در باندې باران راو ورولو دا وګوره دا مدد می تاسو کړو پاره ځای کی نو چې مددونه ما کړی دي نو بیا مغانیمتون هم دما پی اختیار لیو تا حرکم دید پارا چه پاک که اللہ تعالی تاسو بیهی پدغی عبو بانده صحابه کرام چه کم طرف تلال الالت عبن نوی سایش وکن آغا عدوت الدنیا و عدوت القصوا آغا بروس تو راضی بیای در طوی ما اللہ تعالی بارانو کلو ناغا باران سر دوی زانون پاک کل که پچا سوک پا جنابت کیو آغی غسل کلو پچا مطلب دار او دست نو نو آغی او دست کلو و یذهب عنکم اولادی کی ده تاسونا رجز شیطانی وسوسه رجز شیطان پلیتی ده شیطان لغوی معنی خدا ده خو رجز شیطان ندیده که مراد وسوسه ده شیطان ده شیطان ورته دا وسوسه واچولا چه او گوره تاسو پا حق نی ابو جهل پا حق ده آغا پا داسی طرف که واقع ده چلتا او بدی او تاسو گوره نو بشتا زایمم خراب ده او دا دیده که بسنگ تاسو جنگ کوی نو الله تعالی چه بارانو کلو نو یو خغزمه کندیر نرم و آغا را سخت شوا نو پاقی بانی به دوی قدمون را تیم چو دویم نمبر آغا اوبو و تا حاصل شوی نو پاقی وجه سرد دوی آغا شیطانی وسوسه ختم است و چاکم از رکی راتلا ولی اربی تعالی قلوبکم او دیده پارا چک لکوال را ولی اللہ تعالی پزرون و ستاسو بانده ستاسو زرون مضبوط چی علامات دا نصرت و دا مدد دا سمالوم چی نو بیا سرده وی بس دا اللہ مدد شتر رکی بهادری پیدا شی ویو ثبت به الاقدام او کلک کی پدی, او پدی باران سرا الاقدام قدمون ستاسو پا میدان کی دای دا آغا باران فایده ورتوی پینزه فایده ورت سکړی هغه ورت ذکر کړی چې اسالور فایده چې په دې باران کې دا فایده وي ښه نو دا ورت ذکر کړی دغه کې دغه وجه ذکر شو او شپږمه وجه ذکر کړي شپږمه وجه الله وی الانفال لله غنیمتونه په اختیار د الله تعالی کې دی ولی وجه دا ده اذ یوحی ربک ګوره ما درته ملائک را لېږلو نو ملائک جنگ کړی دی لہذا دغه ملائک ما را لېږلو غنیمتونه دې هم زما په اختیار باندې وي اذ یوحی ربک یا که په هغه وخت کې چې وحی وکړه رب ته الی الملائکه ملائکو ته انی معکم وی زستاسو سریما فثبتوا الذین آمنوا نکلک کی اغا کسان پا میدان کی چی ایمان راوڑے دے سالقی زرد چی زبا غردوم فی قلوب اللذینا فزرونو دا کسانو کی کفرو چی کافران دی الرعب ویرا فضربو فوق الاعناق دا فضربو فوق الاعناق بعضی وی دا خطاب مومنانو تا دے بعضی وی ند دا خطاب چی دا ملائکو تا دے خودوارا کیگی فضربو فوق الاعناق نوحی کور تا دا ستونونا وضربو منهم کل بنان او وحی دا دینا کل بنان هر یو بند گتو سویشوا داد دوارا دا غیویل فضربو فوق الاعناق اعنق خسط سوی سویشوا نو مطلب سره که دا ست نبره وحی نو بعض وقتونو که فوق راشی فمرات تداوی چه پا دا غزای وحا سویشو کنا پا دا غزای وحا لکه مقی صورت نیسا که منو تویلی و فوق اصنا تینی که غزای کرا غلیو یا دا غشان دی سره وی ما دا نامه دا پاس لاسی خیدی کنا نو دا غنامه برا نی دا نامه دا پاسی نو دا غشان دی فوق الاعناق دی ست وحی او یا دا دا بعض وی ابن کثیر وی فضربو فوق الاعناق اضربو منهم الهوام د دوی دا سرونه دا کپرای سره شا طرف تا دای وحی پا دی باندی وحی چه دا کفر مات چی نو دا غد نمورد دی سویشوا دا وضربو منهم کل بنان او وحی دا دوی نهار یو بند بوتو دا بوتو بندونه تیولی وحی دا که پاقی بانی تورنی ولی وی یا برزان ندفاع کهی نو دیده که با مسلمان دا سوچو کی چی یار دا گوت کت کول غب کت کول پوزه کت کول دا خو سدی دا خو مسله دا کنه دا دین خو من راغلی دا نو دیده که دیشی پا دیده که بیا گزار نکی نو الله وی نه گزار کوا زکت دیل آتا نیوله نده اگه دا نیوله نه پس دیشی بیا بیا نوه ابن کثیر دیده که وی اضرب منه الوجه والعین والانفا پوشوی او ورمیهی بشهاد من النار پوشوی دا مخت وها سترگت والشی وقت والشی فوزت والشی وحی او دا اور پا لمبا بانی مشته شی مطلب خو لیکن اذا اخستهو چه کل تارا اونی ولو گرفتار دیکو نو حرم ذالک کله علی بیا در باندې دا ټول حرام چې صرف یا به قتل کې یا به فدیه اخلي خو بیا ته وقت په دات نشه کټ کولې ځکه بیا دا مسلک راځي ذالک بانهم شاق الله ورسوله ذالک العذاب دا سزا الله تعالی دی کافر ته ولي ور کوي الله وې دې وجه دادا بانهم په سبب دې باندې چې دا کافران چې دي شاق الله اختلاف کړی دی الله سره دا الله سره اختلاف کړی دی دا الله تعالی دا قانونی چیلنج کړی دی دا الله دینی چیلنج کړی دی ورسوله رسول الله تعالی سره و من یشاقق الله هغه څوک چې جګړو کی هغه څوک چې اختلاف کی دی الله سره و رسوله و رسول الله تعالی سره فإن الله شدید العقاب نو یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کړي دا خو کافر ته خطاب وکړو اوس مؤمنانو ته وایي ها چې مؤمنانو تاسو دا سزاګانې ولې ورکوي وای ذالکم فذوقوه ذالکم فذوق دا کافر نه دا غاول مؤمنانو ته دا دویم کافر ته دی ذالکم دا عذاب کې دی فذوقوه کافر ته وای دا عذاب اوسه کوي وان للکافرین او یقینا دا پاره دا کافرانو عذاب النار عذاب د اور دی په اخرت کې په دنیا کې دا د جنت عذاب اوسه کوي په اخرت کې بیا د اور عذاب دی دا دوه قسمه عذابونه شو دا ورته تردی پوری پینزه علتونا پینزه وجه ده خبر بیان که چه او الانفال لله غنیمتونا پی اختیار ده چا که دی ده الله که دی و تقسیمها مفوضن الى الرسول او تقسیم ده اغیش پارلی چه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم تا تردی پوری چرا شی اوس ده دی ده نه پس ما تاستوی پی صورت که خداوی دو دی کنا نو دویم دعوه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه ترازی چه جنگ و سرکو جنگ با پا کما طریقه کو نو ده اغیر پار با قوانین ذکر کئی پا دی صورت کے دیار لس اغی قوانین نپینز قوانین پا دی بات کی ذکر کی گی اول قانون کے دارے یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو اذا لقیتم الذین کفرو کلت تاتو ملاو شید اغا کسان سرت کافران دی زحفن فدات حال کی چی اغوی سوی زحفن مجتمعینا زحف اصل کی ویلے کی گی دا معشوم چی کل خپڑے کئی او دا پکناتو بانی سلی گی نو دیتا ویلے کی گی زحفو بیا دا کفار چی کل پا اجتماعی شکل لاتینو یو مضبوطا لحکر چی جور چی کنه پا یو زای چی گردی دا پوجان چی پریت کئی نو آغا داتی لکه پا یو وقت چی وچتی گی افتتا کیگی نو آغا تی دی آغی تا زخف وی تا با وای که بلکل سره فکر تلی میشی کنه آغا جم گتا دی رضیات شی نو آغی تا زخف وی فلا تو ولوهم الادبار نو ما عروی تاسو دوی طرف تا شاگانی شاکا وی ورطا ما سمطلب فلا تفیر رو تختی ما فلا تنها دیمو شکست خوردکی گئی ما خوش بھی خو لیکن اگا تک داس استعمال کو چھتا تپے شرم در چھتے او دب دشمن تشاکو ما نفلات واللوهم الادبار زکی دا تک داسی ویخا چھ دشمن تمشاکو ومن یولیهم یوم اذن دبرهو اگا سوک تاو کی یوم اذن پا دغا ورد کی دبرهو شاک پلا الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئتنا دا دو دا غسلی دا دو دا استثناء دا پمینس کدا دا تاسو فریق دی اوراسی دا بلټکه ولګوی و من یولهم یوم اذن دبره اغه سوک چې په دا غورت کې په جنگ اورت کې شاته او کی نو فقد با ابي غضب من الله و یقینا دې اختشو گرفتار شو دې غضب من الله په لوی غضب د الله باندې و ماواه جهنم او زائد د جهنم دې و بئس المصير او بد زائد ګرځیدو دې دا جهنم دا خدا شو چې سوک شاته او کی وس پمیانس کړه ته یو دو صورتونه خی استثنایی چې نه دا شابه چاته او کړی وسو به تختیدلې وی خو لیکن هغه به داسي وی الا متحرفا لقتال مگر هغه به طرف تکی دن کې وی د پاره د جنگ هر طرف ته وی متحرفا طرف تکی دن کې د پاره د جنگ جنگ ته یو طرف ته دی و درګه دوت دی خو حقیقت ما نه دلا د دمکه ته فرامن دا وی چې دې پس راشي کنه بیا کارو کی کنه خپل کمین نیولې نو دا شو او متحی یذن یا زاینی اون کی وی الافاتن اگر دلتا د مومنان در دلین ډیر بهر وته دی نو دی وای چې دی لا کې خوش یوازې گیر شوی راشه اگر دلتا زانو تختوا نو ال ترا منډکی داغی ده نه بیا حمله کوم جنو پګانا باندې وکي نو دغه دوک اسانو باندې الله غضب نشته وی خو کسوب د تیختې پنیت باندې شاکی او اوتختی نو دی د الله په غضب گرفتار دی یو بل چې کوم دنه واه جهنم زائد اوسیدو زائد او واپس کی دود د جهنم دی ایوا وای اغزای چې سړی وته پناه حاصلې نو الله وای ته کو پناه حاصلې ته وای چې بعد مرګ نو تختم ازه بچو ما پناه می حاصل کړه خو پناه دې کم ځای ته یوړ جهنم ته یوړ دوزخ ته لاړې په دې پناه باندې و بئس المصیر او بد ځای دې ګرځې دود د جهنم پغم علت او وجه بیانې اوس بیا کله به اغي داوی ترازی کله به دې داوی ته دې ځل به کوي په سو کې انفال کې دا ترتیب شته اغه اول داوی ته اوس بیا لاړ شي الانفال لله غنیمتنا په اختیار د الله تعالی کې دی ولی زکه الله وی وو دا وجلیم تاسو نه دی پوه چې دا ما وجلی دی دا وشتلیم تاسو نه دی دا ما وشتلی فلم تقتلوهم نو نه دی وجلی تاسو دا کافران ولکن الله قتلهم لیکن الله تعالی قتل کړی دی تاسو خو توره خداولې دا ټیک دا خو لیکن د دې توري باندې دا اثر مرتب کول او دا کافر په لوجل دا خو زما کار دی دا خو ما په اختیار کې بل و ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وما رميت او تا وشتل نکول دا نبی صلی الله علیه وسلم ته خطاب ده تا وشتل نکول اذ رميت کله چې تا وشتل کول ولكن الله رمى لیکن الله تعالی وشتل کول اے دا معنا شو چې ما تا وشتل نکول او کول دي او بیا وی الله کړی دي نو دا خو دوه خبرې چې یو بل سره تضاد غون تر نه ني چې تا وشتل نه دي کړی تا چې کوم وخت کې ریکاول نو دا خو کړی نه د دې مطلب دا دی ما را مې ته باندې معنی کوي تا وشتل ندی کری تا ندی رسولی دغا شگی د کافرانو دستر گوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شگی راپور تکری او دای اوی شاحتی الوجو او شگی ورویشتی که ورویشتی اغا ده کافرانو ده هاری استر گوتا لاری خواه سمان سو گیسو بس هر طریق پل استر گی مخلی اللہ تعالی وی دا رسول تا ندی کری دا ما کری دی وشتل بتا کری نو دیتا وی کتاز مختصر المانی ویلی که مطالبانو ملگرو در کی نو اغا ابتدا ده فعل و انتها ده فعل اغا نو ابتدا ده فعل خطا کرے دا خو انتہا ده فعل چې دا فعل اخیری کې کړه چاره دا الله تعالی کرے دے نو مارا میتا تا وشتل ندی کری انتہا ان اذ رمیتا کله چې تا وشتل کول ابتداءا تر دې باندې وشتل خو تک دا وشتل خطا وکړ خو ال تر تاول د کافر د هر کافر ستر بوتا ندا تا ندی کری ولکن الله حرما لیکن الله تعالی دا وشتل کړی دی دا وشتل دا الله تعالی په اختیار کې دی ها ما رمیتا اذ رمیتا گفت حق کار ما برکاری تو اندر سبق دا مولانا روم دا وای کنه چې تا ما رمیتا اذ رمیتا تا وشتل نکول کله چې تا وشتل کول دا چاوی گفت حق الله دا خبر وکړه کار ما برکاری تو اندر سبق تا کار باندې ما کار تو اغه وړاندې ولی یبلی المؤمنین دا کار اللہ تعالی ولی وکړه چې دا کافر ستر بوته دا لغو کړ و ان فعل الله ذالک دا کار الله کولی مصالح دا پار د ډیرو فائدو ولی یبلی المؤمنین او دې پار چې انعام کی په مؤمنانو باندې منه د خپل طرف نه بلا ان حسنا انعام خیستا خیستا انعام د فرض چې کوم دنو هغه په کې الله پاک راوستو ان الله سمیع علیم یقینا الله تعالی اوریدون کې پوی دی ذالکم دا کار چې دی دا کار تاسو ته ویم وان الله دا کار الله وی ما وکو زک وان الله موهین کید الکافرین چې یقینا الله تعالی کمزور کون کې د چل د کافرانو دی الله وی د کفارو چلونه تدبیرونه دا کمزوری کوم دا ما ته اختیار دی اوس تر دې پوری دا شپږ علتونه چې ورته ذکر کړ چې الانفال لله دا شګه مار رسول وی ګورای نو چې مار رسول وی شکست ټول زما په وجه شوی دی لہذا غنیمتونه به چاوی غنیمتونه به الله په اختیار وی تقسیموي به په هغه طریقه چې الله درته وی خائن تستفتحو فقد جاءکم الفتح دا اوس زجر دی تخویف دی او ورپس و سره بشاره تم پکې دی دا مؤمنانو ته باندې وی خطاب دی ا نو چې څوک وی مؤمنانو ته خطاب دی غي په آیات کې تقسیمنی آیات ټکړې کوي وی اولیت چې دا مؤمنانو ته خطاب دی او دویمه صدا آیات بیا کافرانو ته خطاب دی تاسو ته وګورئ ان تستفتحو کترت تاسو فتح غختل ای مؤمنانو فقد جاءکم الفتح یقینا تاسو فتح رالا دا خطاب کو مؤمنانو ته شو و ان تنتهو کتاسو منی شوی دا اس کافر ہوتا وہی دا کفر نہ او دا جنگ دا مومنان نہ فہو خیر لکم نو دا بہتر وی تاسو لرا و ان تعودو ک تاسو واپس وی جنگ دا مومنان تا نو نعود من با واپس شو مدد دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دا مدد دا دوبارہ کو ولن تغنی عنکم او لری بنی کی تاسو نہ فئاتکم دل تاسو شیئا انت مصیبت ولو کثرت اگر کدا دل تاسو ڈی روی و ان اللہ مع المؤمنین او یقینا اللہ تعالی سره د مؤمنانو نه په مدد سره دا خو په دې طرز باندې ما تاسو ته آیات کې تقدیم کړه یا مکه ودا ټول خطاب کافر ہوتا دی کافرم دعاګانې کولی نو الله وی ته وی ابو جهل چراتلو د کعبه غلاف یونی ولو وی اللهم انصر اهدل فئتين یا الله په موږ دوه ډلو کې چې کم ډیر په هدایت دی داغي مدد وکي هغه ځان ته ډیر په هدایت وی الله او ته خطا فتح غوښتا ان تستفتحون کتا ته فتح غوښتلا نو فقد جاءکم الفتح و یقینا فتح را لا جدائی را لا خکارت و خبر حق معلوم شد چه حق دغه ده و ان تنتهو او کتاسو من شویده ده کفر ناده ده جنگ ده که مومنانونا فهو خیر لکم نو دابستاسو ده پاره بهتر می و ان تعودو کتاسو واپس شوی جنگ ده مومنانو تا نو نعود من بواپس شو مدد ده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا ولن تغنی عنکم او هر گز بدف نکی ده تاس نفیتو کم دلستاسو شیئن سشید مصیبتنا ولو کسرت اگر کدار دی روی وان اللہ مع المؤمنين ويقين أن الله تعالى سرد المؤمنان ونالف مدد سرى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله دوهم قانون جنگ خو کې یارا خود جنگ د فار بس قوانینو کنه دوی می داوی سره لګي قاتلوهم حتا لا تكون فتنه څنګه جنگ بکاو دا قانون واره یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو اطیعوا الله ورسوله خبر منی د الله او د رسول داغو د الله او د رسول حکم منی چې هغه در توې په دې طریقه به جنگ کې پاغي طریقه به جنگ کې دا نه زمونږ طالبانو کوم کله کله یو نیم را پاتې ډیر چا پونه غونې جوړ شي نو هغه توي وای الکه یو شریعت ته عسکریت ته نه عسکریت چې د شریعت نه جدا کو چنګیزی شو بیا خو ظلم شو عسکریت به د شریعت مطابق چلیږي بالکل داغی د اصول نه واقع دی خانه کې الله او رسول عمر ای داغی احکامات تسلیم کوي په جنگ کې ولا تولوا عنه او مخ ماړوي داغنا وانتم تسمعون په حال په داغه حال کې تاسو اوریدونکې د حکم د الله او رسول د الله ولا تكونوا كالذین عزتوا و د ځان د منافقانو صفاتونه وباته د منافقانو پاس کا در تو مدد دینے کی گیا ولا تکونو مکی گئی کل لذین پشاندا کا تانو قالو چی وای سمعنا منگا واوری دل یعنی منگا حکم دا اللہ قبول کو سمعا کا لقمان دا قبلہ تر راضی قبول مکرو حکم دا اللہ وهم لا يسمعون او حال داده چې دوی نه قبل حکم د الله تعالی دا غي غند منافق غند نشي بیا به کا خرابي ان شر الدواب یقینا بدترین د زنده سرونه عند الله تنز د الله تعالی باندې اسم البكم اگر روم دي او اگر ګونګي دي روم دا ګونګي دي دا که څوک دي اگر منافق دي چې د حق خبرن اړون نه اگر کون دي ګونګي دي اگر کون او ګونګي څوک دي اگر منافق دي چې حق ناوري پوښتنه او حق نه وای نو دغه منافق دا ګونګ دی او دغه دی کون دی عند الله پنی د الله تعالی باندې اسمو هغه کون دی د حق نه البک مو غلام ده چانا هغه کان د حق نه البک مو هغه ګونګیان د حق نه الذين اکسان دی لا یاقلون چې هغه عقل نه لري نو زړیم کار نه کوي وګونیم کار نه کوي جبیم کار نه کوي و ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم کچرته الله تعالی مندلوی الله تعالی پویشه پدی که خیرن ها دخ پخیر باندی لأسمعهم نخامقا اورولی بیو دویتا خو لو اسمعهم کدویت اورولی بی حق لتولون دویبا مخارولی بی وهم معرضون او پداس حال کسی دوی همیشه ده حقنا مخارون کدی دا آیات طالبان ملگری چه کمی علماء ملگری پکی آغای پا دی آیات بانی کوئی گی با چه دا آیات که قرآن کریم که دا آغا مشکل و آیاتونو نده چه آغا فنی وی حاس سران چه دوی پی دا آغا سوال که چه دا آغا منطقی قضیت جوڑا چه قیاس استثنائی او قیاس استثنائی دی پا دی شکل بانی جوڑ چه نتیجه خطا را دی سنگا چه آغا لأسمعهم لو اسمعهم دا آغا پا کوئی حدی وسط شده تی لری شده چه دا تی لری که نمانه دارا دی چه لو علم الله فیهم خیر لتولوا که الله پدی که خیر و مندن و دی با مخواری نو دا معنی خوب یا قطار حال صحیح شوا داوی علاکه توا توا قیاس استثنائی که مجوڑا وا نو پدی که بیا مفسرین شروع دی منطقیان خصوصا هر یو لگیاره چه دا صورت دا قیاس استثنائی نده خوب بیا چه کم شکلونه جو کلی دی طول سرا گد ورد دی حتی امام رازی رحمه الله خود دیر لوی فلسفی و منطقی مولاد تفسیر کبیر والا فاغم دیده که دا سی حل نده کرده که سری پی زرای اخشی سری حل چه کرده اگه آدوسی کرده تفسیر روح المانی که نو اگه دا سی وی لو علم الله فیهم خیرن لا اسمعهم كالله تعالى فديك مندل وخير ندويت به اورولي ولو اسمعهم بدون وجود الخير فيهم ايه ولو اسمعهم بدون وجود الخير فيهم كچرتا الله ورتا بغیر د دینه ته پدی کی خیر نشته یو اورولوی ورتا لتولوا ندیب مخ اڑولوی کوشش پلوس کنا که خیر پک نه و او بیا ورتا الله اورولوی نو هغه وای لومبنه اسمعهم چه دغه مطلق ده او دویم اسمعهم چه دغه مقید ده فخیر په عدم خیر مو هغه مطلق ده او دویم مقید ده په عدم وجود ده خیر باندې نو لہذا دا دوار حدی وسط نجوری گی حدی وسط خوب دوارو داخل که پس غراو که براک شریف میکنه او دا مشترک نشو لطولو ندوی با مخالا ولوی بس دا لن مرتزکوی چی دا اسان زکوی و هم معردون و حال داره چی دوی مخالاون که دی همیشه دا حقنا یا ایوها الذین آمنوا استجیبوا لله اے دریم قانون راشا جہاد کے نسنگ با جہاد کے پکم قانون پکم اصول بے کے وی اصول دادی یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو استجیبو للہ قبل وی حکمون دا اللہ تعالی والرسول او دا رسول دا اللہ یا جواب ورکوی اللہ و رسول تا اذا دعاکم کلم تاثرا ابلی لما اغکارتا یحییکم چی اغکار تاثرا جوندی کئی اغکار امرا جوندی کئی کم کار دی اغدا اللہ دین پوش کنا نو چې الله او رسول حکم وکړو نو بس فورا هغه ته پاتا چې بس دا منم دا نه چې بیا خپل عقل استعمالومه پوش وی ول دا الله او رسول حکم خود رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټیم کې چې هغه موجود نو هغه چې بس صحابي ته आवाज وکړو نو صحابي ته وی چې نفل مات کا او در رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज ته کوم ته جواب ورکوا لیکن په اوس وخت کې احکام د شریعت او د الله دي احکام د جهاد او د ټول دي نو چې په څه ټیم کې تا ته فرضي حکم راغی فرضی حکم بیا تک دا مکه وتی تفک خپل عقل چې نازما خو دا شانت خیال دی ما خو دا څه فکر دی نه نه بس استجیبوا لله والرسول کامل دغه تسلیم کامل منقاد ان الدين عند الله الاسلام قانون د ژوند د الله په نیت باندې څه دی کامل تسلیم اول او سره چیزی دا چې بس مکمل سرکته کچ دا الله حکم دی بس منم د رسول الله حکم دی بس منم نو استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم لما یحییکم بعضی خاص کرده جهاد پوری بعض داست کرده عام کرده چه دا هر حکم تطل شامل ده پوشوی اگه یو عالم تلوی عالم وقت یو صوفی بزرگ را آگه دیده بزرگانو مراقبو که دو صوفیانو یو طریقوی دقوه تاوی جمع ورتاوی سو تاوی جمع جمع دیتاوی چه پا داست یو حالت که تاور دوست شکنه چه بالکل الله دی بس پا تصور که مکمل بس تا دا اللہ سر مخامخه پا تصوراتو وی که زب حالت دا جمع که اون که نه نو او اذان شو نزمون سکو موکی نکو ما مستلار شم جمع تاو کلار نشم اگوا سوی ہے وی تو پا حالت دی جمع کی اگو پا تصوراتو کی خبر دا که دا عرش دلان دی ولار دی و اذانو شو کانا نزان مستلار سوا خوش بی استجیبو للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم چه کل دی تاواز ذکرو نبیا دا آغا واسطا سی ورد بیا دا مکوا دی وجن جنید بغدادی رحمه اللہ فرمائی کنا چه اولیاء دا اللہ تعالی چی بی کنا دا وای دوکا باس خلق هغه په یو رنگ کې وي او اولیاء د الله تعالی رنگونه بدلی رنگونه څه کوي بدلی دا رنگونه بدلونه سمانه نه څنګه رنگونه بدلی منافق سره رنگونه بدلی نه نه هغه وای داسي چې د الله کم وخت کې کم حکم دی پکې ولاړی یو دوکا باس سره هغه چې ځان له یو طریقو نیول او پاغه کې دا هغه دند چلی دا او عزت پکې جوړو نه بس هغه غی ته ناسي بس وای دا کاروبار دی په څه کنه هغه پکې ناسي لیکن چې کم سره د الله دغه دوستی چه آقا بوری پا یو وقتی و پا تبلیغ که روانی نو پا بل وقتی و پا جهاد که روانی نو پا بل وقتی و بیا پا مدرسه که ناستی نو پا بل وقتی و پا جنازه کی نو پا بل وقتی و بیمار تا روانی نو هر سکی چه دا اللہ حکم پا پورا کیگی او ثواب سکی ملاوی گی اغیط ورزی وعلمو پوشی ان اللہ یقول بین المرئی چقینن اللہ تعالی یقول بین المرئی حائل کی گی پخپلا بین المرئی پمیند سڑی کی یا یحول پردر آولی اللہ تعالی بین المرئی پمیند سڑی کی و قلبی پمیند زرد آگے کی اے اللہ تعالی دیتا گوری دا اللہ تعالی دا سڑی او دا آگے دا زرد ترمیند سر آولی پردر آولی سنگا سمطلب سپردر آولی پردی مطلب داده چه دا اللہ حکم قبل وا که پا اول فرصت که دی قبول نکو نو بیا گوره اللہ مهر لگه نو چه مهر لگه دی پرده برا چه استاو دی ایمان ترمینزا نو بیا بگر تنه نصیب تیگی لکه سورت انعام که چه تیر شو و نقلب افعدتهم و بصارهم کمالم یؤمنو بهی اول مر مونگ دوی دا حق نظرم اڑو او سترگیم اڑو ولی اڑی کمالم یؤمنو بهی اول مر زکا چه اول زلی نده منلی چه اول زلی نده منلی وزی ورطن نده پریدم اللہ وی نو ده دی وزی نخا نو داده غده وعلمو پوشی ان اللہ یقولو بین المرئی چیقینان اللہ تعالی پردر آولی فمیند سری و قلبی فمیند زرد آگی که او ده حاک وی ده عام ده نو بیا داغه ده زرد او مطلب داره چه ده زرد تمنا چه سوی ایمان یا کفر هر چی تیونو اللہ تعالی گوره مومن چه بچته ام اللہ پرده شوه ده ده گناونو او ده چا پمینس که ده مومن پمینس که ده کفر او ده مومن پمینس که او کافر چه پا کفر بانی کلک ته نو اللہ ورطا پرده شوه ده ده ایمان او ده کافر ترمینزا و انهو الیه تحشرون او یقین نغا اللہ تعالی چه ده خاص اغا ترخت پا تاسو جمع کوله شی و تقو فتنتن اوس وای چه گوره ده الله حکم نه منای ولی که ده الله حکم دی و نه منو جهاد دی و نه کو نو ظلم با عام شی فتنی با عام شی نو چه ظلم او فتنی عام شی نو بیا ده الله تعالی عمومی عذابونه را شروع شی و تقو فتنتن او یری گی تاسو ځان بچ گی تاسو بل جهاد لغوی نتاتی وی بل جهاد په جهاد سره فتنتن دا غ عذاب د دنیا نه لا تصيبن الذين چه نه رسیږي غ عذاب هغه کسانو ته ظلمو چه ظالمان دی منکم تاسو نه خاصه تن صرف ظالم تبیا غا عذاب نہیں عذاب دا اللہ چرا شی غا عام وی خا وعلمو پوشی انہ اللہ شدید العقاب یقینا اللہ تعالی سخ عذاب ورکون کرے فدی وجہ باندی علماء وی کنا چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم او جہاد دا رحمت تی جہاد سلے دا رحمت تی ولی چه پکم علاقہ کتا جہاد ہو کی نو دی یوسو کسانو کو ٹکتا تو قتلان ہو شی خو خلق دو عمومی عذاب نا بچی دو عمومی عذاب نا اللہ تعالی پاگی باندی عمومی عذاب نا پا جہاد باندی او چه کلا دا سوشی چه دا جہاد نی پکم علاقہ کی بیا علت دا اللہ عمومی عذاب را چنو عمومی عذاب او عمومی غصہ دا اللہ تعالی بیا عمومی نی اگا بیا خطرناک ایدک اگا بیا خپل جماعت تفکی نگوری خپل جماعتونم پز مکه دن نکی قرآنونم و طرف از مکه دن نکی نو سریم وجنی نو زنانم وجنی ما شمانم وجنی اگا عرص بیا پک غرق شید زلزلی چرا چی توفانون سیلابون چرا چی تاسو بیا کتلی ندی دا ما شمانو پا گیڑو که بیا اگا دا زنانو پا گیڑو که اگا ما شمانو پا بیا قتل کی بیا دست خطرناک فتنه و عذاب بیا رازی نو چه جهاد که تو نو اللہ تعالی دا عذاب دفع کئی گوره دا لگ لگ عدب سوی پا دیتر اللہ تعالی دیر عذاب ابونه دفقای بن اسرائیلو کی یو عالمو دا اغه په بچو کې چې کوم ده نو اغه ډیر غټ درسو نو دا اغه په بچو کې یو بچو چرتا یو جینه یو چړلا نو دو تا ایسی بچه داسی مکا وکانا گورا دا غلط طریقه دا و سم لکه پا داسی نرم طریقه باندی نی اوالو نسو اللہ تعالی تی پاقی بان خفشو وی خوا تا دا کارو کرو نو اغا عالمی دا کت نخ کت را اغر دول دماغ بحر را وطل او مرشو او دای ور تا اوی استا پا اولاد که با تر قیامت پوری صدیق را نشی تا دی دو تا پیل والی نشو خوشوی نو گورا دا دو تا پیل والی چی کم دی پا دنیا که کل دا رحمت وی واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض بل ومع التي الانفال لله غنیمتنا ده الله ده فارجی ولی تاسو په مکه کې ده غنیمتونو ده اغستو وی تاسو څومره کمزوری وی خو ما مدینه ته راوستي بیا ما مدد وکړو نو ګوره دا ځای ما درکو مدد مو ما وکړو لہذا الانفال لله غنیمتنا ده الله په اختیار کړی واذکروا یاد کی اذ انتم قلیل چکل وی تاسو کم صحیح شو مستضعفون فی الارض کمزوری کړی چی وی فزما کی تخافون تاسو یریدی ای تخطفکم الناس کی او بتختی تاسو خلق فآواكم نزای درک الله تعالی تاسو تا الله در لزای درکو مدینی منوری ته راوستي پاغي کی درکو ونا و ايدكم بنصره او مدد یو کستا تاسو په مدد خپل سرا قوت درکو په مدد بنصره په مدد خپل سرا ورزقكم او رزق درک تاسو ته من طيبات د پاک مالونو نا لعلكم تشکرون دې پارت تاسو شکر ادا کړئ نو الانفالو لله غنیمتنا ده الله په اختیار کې دي اوس راشه هغه ذمې دعوی ته لارشه چې ښا جنگ بکاو په کومه طریقه وای دا په یاد ساته یا ایها الذين امنوا اي مؤمنان لا تقولوا الله خیانت مکه وای د الله سره ور رسول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د الله سره خیانت سده د الله تعالی حکمونه نه منل پاغه کې ګډوډی راوستل د الله په دین کې بدلون راوستل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت بدلول داغه فزای باندې بدعت اختیارول دا ټول سجدی دا خیانت کرے اللہ و رسول سرا و تکونو اماناتکم او خیانت مکوی دام دلالان داخل لے و تکونو خیانت مکوی اماناتکم پا امانتنو قبلو کے چکچار سر امانت کی خودو یو مانا دویو مانا و تکونو خیانت مکوی اماناتکم پا زمدارو قبلو کے چکم زمداری تاتا ملاو شوی دا پی اسلامی حکومت کے نو داغی مطابق چکم دنو سکوا داغی یا دا اللہ را طرف نم پتایو زمداری دا تبا یا دا کور زمداری بدی دا دین مطابق ہاں یا بدی دیو مال درو مشری یا بلد الله پاک علم در کړی داغی مطابق خیانت مکوا و انتم تعلمون حال دار چې تاسو پوهیږئ چې دا خیانت ته نو پاغي هغه کار مکوي ولې دا خیانت سره د ستو لپاره کوي نو دا اخیره لپاره ته وایي چې او دا خیانت چې ته کې دا روپۍ چې ته پټې خو خذلې پټې کنه پوهی بچولې پټې کنه نو دا کار مکوا و علمو پوهی انما اموالکم یقینا مال نستاسو چې دي و اولادکم بچی ستاسو چې دي فتنه څنګه دا سبب د فتنې ری دا سبب ده امتحان ده ده امتحان ده یا فتنه ده عذاب ده پوشوی لہذا ده مکوی وان الله عنده اجر عظیم یقینا الله تعالی تیرے عنده اغسر اجر عظیم اجر لوی ده دا دایره بیان کو چی گورا فدی طریقہ باندې سکوا جہاد کا وچ خیانت تکلی دای بلا قاعده ده بیان کا قاتلوهم جنگ کا وقت پکما طریقہ فدی طریقہ اس راشا بل قانون پنزم قانون دا اغی دوی می داوی سره متعلق ها جنگ بکے کو تقوا بمپدان کرا ولی وسرخا تقوا بکے یا ایها الذین آمنو اے مومنان ان تتقوا اللہ کچرتا تاسو تقوا او کړه د الله نه د الله تقوا دا د کفر نه نظام ساتو شرک نه نظام ساتو د ګناون نه نظام ساتو د الله تعالی احکام دې اومن دا ټول تقوا ده یجعل لکم فرقانا مسبو کی جو در بکی الله تعالی تاسو لرا فرقانن فرقانن معنی تدا فرقان بعد وی فتح فرقان وی فارق بین الحق والباطل ده حق و ده باطل ترمین ده جدائی راستون که نو وی فتح ده پا فتح کی جدائی ده حق و ده باطل راشی یا داره چه فرقانن داس نظر با اللہ تعالی داره که داس نور بری پذرک واچه چه تا تا بلوی فراست حاصل شی سنگ فراست برتا حاصل شی چه تو بیا خسر بد سر غلط سر داو که پیزنده شی گوره خواه دا اللہ تعالی دا فراست اگر چال ورقی چه پایی که حقیقی تقوی پرتوی خواه ابن قیم وی رحمه الله وی زمان مقیتا چه دو جوڑی زرانده که دا سی پلاغو که پتار که نظبر دا داوی ما چه دا دا فاسق سری جوڑا دا او دا دا مومن سری جوڑا دا خواه دا ما تا پتا لگی که پکی یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم اس در تقوی چې تقوا ځان کې راولي نو د تقوا فائدې ته بیانې نو د دې تقوا برته اته فائدې ذکر کړي بعض یې ثبوتن بعض نفیان چې پچا کې وا هغه څه فائدہ کړي دا پچا کې چې تقوا نه وا هغه څه نقصان کړي دي ها یجعل لکم فرقانن دا یو فائدہ شو و یکفر عنکم سیئاتکم لری بکستاسونا گناونه ستاسو یو معنا یا لری بکستاسنا بد حالات ستاسو درم و یغفر لکم او بخنه مو کتاب تا دا دری فائدی خورت پا سلور فائدی خورت پا دی آیات کی ذکر کردی خواللہ دل فضل العظیم اللہ تعالی خواند دلوی فضل دے و اذ یمکر بک اللذین کفرو لیثبتو کاو یقتلو کاو یخرجو دا اس بد فائدم دل تقوی اے دل تقوی فائدم دل تقوی بانے بچ کے گی خوال فرا علتم دے اگا اتم علت اتم وجہ الانفال للہ غنیمتون دا اللہ پا اختیار کی دی ولی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغ مدینی تا نو دو فتح حاصل کرتا سو غنیمتون اونی ول دے چا بچ کرو دا مکین پراوتو کی دے چا بچ کرو نو اگا واقع بیانی و اذ یم کرو بک اللذین آیات کا پاگا واقع یم کرو چی مکر کو چل جوڑو بک ستا پا بارا کی جرگے کولا اللذین آکسانو کفرو چی کافرانو لیوس بیتوک دیر پارا چی تا بندی کی او یقتلوک یا دیر پارا چی تا اوجنی او یخرجوک یا دیر پارا چی تا اوباسی اگا اگ دا واقع دا پا دار ندوک ابو جهل شورا را وقتا وی تاسو راشی دا دی سرین خمون دیر تنگو نو دا مشوره کولا یو پک رای ورکا ابو البختری وی بندی کی پوشو کنا بل رای ورکا وی دا کلین اوباسی پوشو دا ابو جهل رای دا وقتا لی کی پدې دوران کې چې دوی مشوره کوله نو یو بوډا سړی راځم نشو چې راځم نشو دې سره کې ناستو دوی وته وی بابا ستړي مشي د مونږه مشوره و وی زم تاسو سره په دې غم کې شریک ما خو شوي خا وی ته وی ز ستاسو د نیکونو سره می تعلق او تاسو ما نه پیژنې د ما ډیر عمر دې دا ابلیس و خو شوي شیخ نجدی وی ز د نجد یم ز د نجد نراغلی ما خا وی ز تاسو سره په دې غم کې شریک ما وی څنګه هغه دی وته وی چې را د مونږ ته خدا واقع را پی خره وی تاسو سره مشوره دوی چې مشوره پیش کولی نو چی یو باوی وی بندی بیکو نو ابلیس با او جارل وی وی ولی جارل آقا باوی زکر او جارل چه قوم مضبوط تی ملگری کلک تی نو سبب ایده بند ندر نخلاص کی ده ما علاقه تا براشی ما تا با مشکل جون پوش وی نو بیا با غیوی ده علاقه نبی او باسو نو بیا با ده او جارل وی چه تاسی او باسوی خود ما علاقه تا براشی نو ده ما علاقه بربادهی نو دریم پکې وی قتل وکوي وی دا مشورم سیدا خدا خبر نشي چلی درځي څنګه به وژنې تاسو کوته دې ملکې نو قوم قبيله بنو هاشم ډېر مضبوط دي بیا به درنه انتقام اخلي نو وی څه چلو کو نو وی زبره ته چلو کین دا چلو کوي چې دا تاسو سو قبيلي نه قبيلي ما ته واده دي بنو هاشمونه نو تاسو دا چلو کوي چې دا نه قبيلي را جمع شي په یو وخت باندې کې ډېر او دې کورنا نو تاسو په گزار وکي نو چې ټول په زخمونه جوړ کوي او قتل کوي نو دا قبیلت نو قبیلوت ربیع جنگ نشی کولی دیت پا قبول که روپی ولی ورکی اخلاق پشیتنا دا ترتیبی جور کو اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا عمرو کرو چه لوزدش پی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراوه تا دی محاطره کری و سارا پوریل تا دا غودا اغا واقعی طرف تشاره دا لیوس بیتوکا و یقتلوکا و یخرجوک و یم کرونا او دوی تدبیر جولو دا پار دا قتل ستا و یم کرو اللہ او اللہ تعالی تدبیرو که دا پار دا بچ کولو ستا والله خیر الماکرین اللہ تعالی بہتر تدبیر کون کرے و اذا تطلع علیهم آیاتنا دا اس دا تقوا اغا نفی سا اثر چه چاکی تقوا نی اغای که دا مرزو نی بیا خا اغای که دا مرزو نی او دا دا جهاد اسباب اندی چه دوی سر جنگ زکر که وی بور دی دا سخبری که و ایدا تطلا علیهم آیاتنا کل چه لستیسی پا دوی بانی آیاتونا دا منگا قالو دوی قد سمعنا یقینا منگو آوریدو لو نشاو کچر تا منگو اخت ویل قلنا مثل هادا نو منگ بم دا غشان تی ویل وی دا چه قرآن با منگم جوڑ کل وی ان هادا وی نر دا قرآن الا اساطیر الاولین مگر دا دروغ کسی دا پخوانو دی دال به پخوانو له دروغ کسی شروع کړی دی داسې مونږ هم جوړولې شو داسې مونږ هم ویلې شو حالان کې چیلنج وته قران ورکړو لس سورتونه داسې قران راوړې داسې نشي راوړې لس سورتونه راوړې لس نشي راوړې یو قران راوړې یو هم نشي راوړې خو اسی به زدن دا خبرې کولې نو دا دغه یو کو ان هاذا الا ساطیر الاولین دا نلیم وای کنه وای دا مال د زړې زمانې د پتر د کان د دور قوانین دی وای تاسو مونږ باندې دا معنی ام دا خبره ده ان هاذا الا ساطیر الاولین دوی دا وای چې دار دروغ کسی نے پخوانو دی و اذا تطلا و اذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق دای بل دغه دغه دای بل نقصان دې دوی تقوا په دې کې موجوده نه و نو دا اثرات ته فرات نه یاد کفاغه وخت چې اوې دې خلقو اللهم دې مکی والا وی اے الله ان كان هذا هو الحق کچرته وی دا قران الحق رشتیا من عندك له طرف استانوی فامطر علينا حجاره من السماء نو راوره په مونږ باندې حجاره کانی من السماء دې طرف د اسمان نا او اتنا یا را ول مونږ تبع عذاب الیم عذاب دردون کې دا دعای کول الله مونږ خدا خیال نشته چې دا قران ستاره طرف دی خو که ستاره طرف وي نو په مونږ یاد اسمان نه کانی را وره وا او یا را باندې سرا وا عذاب دردناک را ولا عجیب خلک دا نه وای ښه چې الله که دا حق نو بیا مونږه هدایت وکړي دې طرف ته نبی او را باندې کانی را وره وا نو دا ته بدبخت خلکو دای بل داس و ما کان الله ليعذبهم اوس الله عذاب وي ولینا چې دا کانی په نه را وري الله ولینا عذاب ول الله وي وجدا دا و ما کان الله ندی الله تعالی يعذبهم كعذاب في دي وانت فيهم او فدات حال کی چتا فدی کی موجودی چتا موجودی نظر پیغمبر پر موجود گئی کہ اللہ تعالی قوم نہ عذابیں خا نظر پیغمبر دے وتون پس ہم بیا دی جو کال جوان دیو کنا ففدر کی بیا پہ عذاب راگے نو دا بیا پمینس کولے اللہ نہ دا کول اللہ وئی وما کان اللہ معذبهم نظر اللہ تعالی عذابون کے دی وہم یستغفرون او فدات حال کی چدی بخنے غواڑی دے اللہ تعالی نا اللہ نہ دی بخنا وقت کافر نا بعد وئی دا په اعتبار د بازو سره دی چې مکه کې مسلمانانو هغه بد الله نه بخنه غوښتي نو هغه مراد دی اواز وایي چې نه کافر وو چې تواف کولو نو دا به وی غفرانک غفرانک الله مونته بخنه او کې الله مونته بخنه او کې دا به وی و ما لهم الله يعذبهم الله اوس به وایي چې الله تعالی دا کافر ولې عذابې دوی خپل مسجد حرام سکی تعمیر کوي د مسجد حرام خدمت کوي نو الله تعالی بیا ولې عذابې نو جواب کوي الله و ما لهم سشوی دوی لرا سب وجد بچکی دود دویدا الله يعذبهم الله چه نبی عذاب دوی لرا الله تعالی وهم يسدون او حال داده چه دوی بندی مسلمانان عن المسجد الحرام ده مسجد حرام نا ده مسجد حرام نه مسلمانان بند کړل ده خدمت به سکه چه اهل حق ته نه بند کړل و ما كانوا اولیاءه او ندی دوی دوستان ده الله لیک دو معنی دی یو و ما كانوا اولیاءه ندی دوی متولیان متولی خو پیژنې کناغه د جمعه چارج چه سنبالی پوش بی نه دی دوی متولیان دی دی مسجد حرام یو مانه داده دوی او مانه داده و ما کانو اولیاء او نه دی دوی دوستان دا الله الله وی داده ما دوستان خونه دی چیز بینه وجنم این اولیاء او نه دی دوستان یا متولیان دی مسجد حرام یو مانه یا دوستان دا الله الا المتقون مگر متقیان دی دوستان دا الله سری دا متقیان دی خواه فدیده که اهل وسی وی تفسیر روح المانی که وی این اولیاؤه الا المتقون للمجذوبون وللمجنونون پوشوی مجذوبان و مجنونان وی نری دا الله دوستان دوستان دا الله متقیان دی پوشو کنا اگه مجذوبان یا قصه نی کنا ملنگان غنیزان دیو شه جو کری ادیاسا وی و موند و دست وی مانه دا غدی دا مانه ساقید تی و بس دا خلق و تا دیر بزرگی دا خدلت الحمدلله نیش تاری ته ورته دا غن به ویني نو دا غندونه وای وای دا الله دوست او بربند ناست وی دا الله ډیر لوی ولی دی الله وای ان اولیاء الا المتقون دوستان دا الله سوق دی هغه متقین دی دا خلق پس دی او بیا دی راندې الوس لوی تفصیل کړه دی پوه څه کنا بیا پکې امام غزالی رحم الله قول لا غست دی هغه وای دا وای ان قتل واحد منهم غزالی ته وای دا مجذوبانو کې دا یو قتل کول چی دی افضل من قتل 100 کافرین وای دا سلو کافر د دې قتل چکم دی غزيات او دغه افضل نه ا په دې غوسه شوی دی و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تسبيا اس ترغیب ورکی تقوا طرف تا او دا وای چې په دې کافرو کې تقوا نشته لرنه چې او دا جواب د سوال دی الله ولی دا مشرکان عذاب ای مشرکان قبال تک عبادت کول د بیت الله سه طواف به کول پرونه تما ویلو ابو جهل با باقیدہ ابو جهل 50 حجونه کړی وای 50 حجونه او په حج کې به دانو چې نه الله نه منو دا وینا وی لبیک اللهم لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملک داگی و سر صرف یو زیاتو پوش نور بیر طول دغا لبیک پیویل دغا تلبیه پیویلا دغا چانتی ابو جهل چکم ده آقا خوب دوی که تم پا بدرگی مشورو چکره بیت الله جولولو او ورانولو میتی دار نوی جولو نو آقا دغا شد جاییت پا وقتی نو آقای وقتی پا آقای بیت الله بانی در پاس مار داگه خامار پی کنافتو نو ابو جهل مقت ادره در دعای اکروی اللہ که چر تا مونگ دا ستا کور در دیر پار ورانو چه خی جول کو نو اللہ تعالی بیا خدا خامار لده کی نو غر تا دغا راگه باز راگه مرغ راگه اگه ماری اوچت کرو بیا ابو جهل اگه بیت الله شریف دغا کرو گتی راکوزی کری او دا آقای نفت بیا دوباره جول که خواه او بیای پا که شرط لگو وی حرام مال بنا را وڑی که چا حرام مال لارو دا اللہ پا کور که اگه من نیستعمال ہو نو اگه حلال مال کم شو نو اسم کتاب خیالو که حتیم مرتوی اگه سیستا دا بیت الله پاتی دا کنا اگه بحر طرف تا دا اف دیو دبانی چا اگه حلال مال کم شو وما کانا صلاتهم اس تو پداوی چا دیو خودم را عبادتون که بیای ولی اللہ عذابی نو جواب کئی وما کانا صلاتهم نو منز دوی عند البیت فنیز دا بیت اللہ بانی دا بیت اللہ پا خواکی الا مکاعن مگر سیتیانی دی شپیلی دی سیٹی پی جنی موقع دیتا ہوئے دلتا خوتے وار کے کہنا دلتا ایجر بلان دی او یو تیز سیٹی ہوئے و تس دیتا او سچے دی او سفر وال دی خلاسون وال دا سی پڑکا وال دیتا سوئی دیتا تس دیتا وی بعد وی تس دیتا آواز دس پیلی تا وی و سای دارتی نا داد آواز دلی لاسون پڑکا وال تا وی نو داد دو کارون دی نو بعد وی دائی کول خورتو بی وی بعد خلق اسم دا کنا پا جمعاتون که اتم واتی نو دا غسی سلی وی دا کفار مکہ دا کول او دا غوی چه نا دا مطلب داده چه دا زوی دا دی منز دا سی بی حیثیت منزره چه دا پیلی فایدش تا دا دی تا لاس پرقول بس فایده ویا بی نوی سنگا چه دا دی فایده نیشتره نو دا رنگی دا دی منز دا دی کافر هم فایده نیشتره ولی ذکر عمل صالح بغیر دا عقیدی صحیحی نا دا فایده نور کئی چه کل استا عقیده صحیح نوی عمل صالح اس فایده ندر کئی خواه فذوق العذاب نقص کئی عذاب دی ما کنتم تکفرون پس سبب دی بانده تاسو کفر کوئی ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله دا اس دوی د تقوا د نفی اغبل اثر د چې تقوا ته کی نشته دی نو بل نقصان دار ها بل نقصان دار چې الله مال نه قبلې یقینا کسان کفرو چې کافران دی ينفقون اموالهم خرج کوي مالو نقبل ليصدوا عن سبيل الله دې لپاره چې خلق بن کی دلاله د الله نه ډالر تقسیمې کړه مجاهدینو کې تقسیم کا چاله کړه الله د لاره جهاد دین خلق بن کی فسينفقونها نو الله وې ذره خرچ کئی بی ثم تکونو علیهم حسرتن بیا با دغا خرچ پا دیبان ارمانی چه وای دم را بی خرچ اکلا او بیا ایسا فائده را نکلا پاکستان پا بارا که دغا سو ویلی دونالد ترمپ ویلی کنه چه بیلین اینڈ بیلین ڈالر پا بیلینون ڈالر نوار کنه سا فائده و نکلا ثم تکونو علیهم حسرتن اللہ وی دغا ڈالر دغا پیسی با بیا پا دیبان ارمانوی نو ثم یغلبون دا دین پس و بیا دوی مغلوب کولی چی شکست فورت ملاویگی والذین کفروا کسان چه کافران دی پاخرت کیلا جهنم یحشرون جهنم طرف سبا جمع کولی شی لیمیز اللہ الخبیثا دا جهنم که چه اللہ بوزی نسو چل و سرکی اللہ وی لیمیز اللہ الخبیثا دید پارا چه جدا کی اللہ تعالی غا پلیت کافر من الطیبی دا غا پاک مومننا و یجعل الخبیث او اگر دی غا خبیثان بعضهو بعض دا غینا علا بعض دا پاس دا بعضو فیرکو مهو جمیعا نو دلی کی دا طول اے رو کام عربی لفظ دی زمون فقطو کی ورت دلی مونگو آیو دا غنم چکل زمیدار اونی بی که نا نو بی راوری نو چکل تریشر تا دا کئی نو پی اوزای بانی را جمع کی نو اگر سشی تی جور کی نو اگر تمون دلی وای جتاس بودا سو آی خدای خبر ها؟ تی پی سیش با فیر کمهو جمیعان فیجعلهو فی جهنم نو او بی گردی او بی گردی بیا پا جهنم کی اولائک هم الخاسرون دا کسان تاوانیان دی قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف اس بیا ترغیب ورکی دعوت ورکی و فریق دی بس دا خبر فریق دی دا کفر مو صدق را لکی رانی ولی دا چه خام خواب سی روانی قرآ دی توبه و باسی قل ور توالی لذینا کسان تا کفرو چه کافران دی این انتهو کچر تزوی منشو دا کفر شرک و دا قتال دا مسلوانانو نا دا طول لطو که وای یغفر لهم نو بخل شدویتا ما اغا گناونا قد سالف چی یقین چی اغا مخی تیر شوی دی مخی تیر بورتا ماب چی زکا الاسلامو یهدیمو ما کانا قبلهو دی اسلام نا مخی تی سریسه کری اغا بس ختم چی پی اسلام بانی و این یعودو کدوی واپس شدی کفرتا دی شرکتا یا تیم چی پدی بانی فقد مدد سنت الاولین نو یقینا تیر شوی دی طریقی دی پخوانو طریقی دی پخوانو سمطلب دی سنت الله فی عذاب اقوام فی عذاب الاقوام الاولين طریقی دا اللہ تعالی پا عذاب دا پخوانو قومونو کی بیا اللہ وی ما پخوانی قومون سنگ سنگ عذاب کری دی اگر شان بدوی ما عذاب کم اس راشا وقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ اگر دوی ما دعوی دی صورت الانفال للہ ولا دعوی اس دی ما دعوی وقاتلوهم جنگو قید دی کافران سرا حتی تر دی پوری لا تکون فتنتن چی باقی پاتی نشی شرکو شرک پاتی نشی خواه صحیح شوا فتنتن معنی میرے تکرلی تو دی بقرہ کی تقریبا قرآن کے پا دویش تو معنو سرا صد پاسا دا سر آغلے دی پا قرآن کریم کی دلتا دی فتنی نمورات بازی ویسی چھے دی شرک دی خواه خود دلتا دی فتنی معنا شرک خودے خود پا کم انداز اگر اس طرح تویم و یکون الدینو او شی دین کلوه طول پا طول للہ دا اللہ دا پارا دین طول پا طول خاص دا اللہ دین قائم شی دا اللہ نظام قائم شی نو چی طول پا طول چی فتنہ ختم شی نو نظام طول دا اللہ شی نو چی فتنہ وی نو یا پا دا اللہ نظام دا سر نوی یا پا وی خو تقسیم بوی سببی تقسیم بوی نیم پا دا اللہ وی نیم پا دا چاوی دا غیر اللہ وی زکا دیلا که مجمول فتاوہ وی اذا کان الدین بعضه للہ و بعضه لغیر اللہ وجب القتال حتی یکون الدین کله للہ چی دین بعد دا اللہ دا پارشی او بعد دا غیر اللہ دا پارشی نو جنگ فرض کی تر دے پوری چی جنگ چیسا چیسی دین طول پٹول دا اللہ دا پارشی دین سنگ تقسیمی گیا روایا من خواہی ندے تقسیم دارے گوئے جماعت تے مدرسہ دا خانقادہ تبلیغی مرکز لے دا طول برقرار دی بس دین خو پورا پورا پورا دا اللہ دے نو ندے دا اللہ سنگ دا اللہ دے دین خو نین چکم دے کفار رتان آغست دے پداو کی تورشا تورشا دغت د کوفا د موجوده نظامونو کی چکم محکمی دی تا اغی تورشا غا کچری تورشا پا اغی کی د چا قانون روان دی تا مارکیټ تورشا چې اغستل او خرڅول کیږي پا اغی کی د چا قانون روان دی پوښوی تورشا د کورنی قوانینو ګور پا اغی کی د چا نظام روان دی دا دین خو نن کړه ما خو تاسو ته وی سیکولرزم دی سیکولرزم خو وای دی ته دین تقسیم کی مال الله لله و مال القیصر للقیصر چې کم د الله وی د الله وی کم چې د بادشاہ او حکومت وی هغه د حکومت وی د الله پاره کې به بادشاہ ګوت نه وی او د بادشاہ پاره کې به الله ګوت نه وی مونږ وای نه نه نظام بتول د الله تعالی وی و یکون الدین کله لله دین بتول پټول د الله د پاره کې خو د دې لپاره به کوم لار اختیاریږي نو لار ورته وقلا وقاتلوهم چې دک شانت حالت راغی کلا تا اولی تو چې دین تقسیم شو نو قاتلوهم بیا جنگ کوا چې جنگ دی وکړو نو نتیجه به دار او چې دین بتول پټول د چاله پارشی د الله د پارشی فاین انتهو کچرت دوی منشو ها د دې شرک نه د فتنې نه فاین الله بما يعملون بصیر یقینا الله تعالی هغه تبانه چې دوی عمل کوي بصیرون لیدون کړي و ان تولوا او کدی مقوالو نه داغینا فعلموا پوشی ان الله مولاکم چې یقینا الله تعالی مددگار تاسو دی ان الله مولاکم یا الله تعالی مالک تاسو دی نعم المولا خ مالک دی خ دوست دی و نعم النصير او خ مددگار دی تر دې پوری دا سورت انفال رومبے باب ختم شو پلومبی باب کی سو وای فا اول کی دعوا وا بیا اور قصید مومنان تا ترغیب و فدری امور سرا بیا د مومنان صفات و پینزو داغین پس مومنان تا بشارتون و پینزو داغین پس د دغه دعوی چې غنیمتون د الله دی داغی د پاره اته و ذکر کړی صحیح شو او چې دا دعوه چې جنگ او کوي د الله پلا رکی داغی د پاره پینزه قوانین ذکر کړي په دې طریقه به کې په دې طریقه به کې اوس د دینه